Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 13 lipca. Przed chwilą minęła piąta. Trójkowy budzik. Sztywny Palazji, Wieża Radości, Wieża Samotności. 5 minut po godzinie 5. Serdecznie witamy Państwa w nowym dniu. Przed nami czwartek, 13 lipca, 194 dzień tego roku. Słońce obudziło się 35 minut temu. Zajdzie 7 minut przed 21, a dzień potrwa nieco ponad 16 godzin. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, ci, którzy są z nami od początku dzisiejszego budzika, ani razu nie wspomniałem, że dnia już odczuwalnie, tak, no to nie powiem, że ubywa. Nie powiem, że dzień krótszy już o ponad 20 minut od najdłuższego w roku, choć na drugą nóżkę też dodajmy, wciąż to jeden z najdłuższych dni w roku, no nie ma wątpliwości, choć kiedy to pochmurny wieczór, a szczególnie pochmurny deszczowy poranek, no to tak rzeczywiście odczuwa się, że ten dzień skraca się, co innego, gdy bezchmurne niebo i wstaje słońce, nawet i po tej czwartej przed piątą, zupełnie inaczej ten poranek wygląda, no a dziś w wielu miejscach pochmurno, deszczowo, mwy. Tak właśnie za oknem na Myśliwieckiej. Imieniny dziś Małgorzaty, Sary, Eugeniusza i Ernesta. Proszę przyjąć najlepsze życzenia, jak my to mówimy w tym kontekście chmur, deszczu i burz, o których za chwilę w prognozie pogody. Słońca. Słońca życzymy, słońca bez końca. Czwartek, 13 lipca. Dzień dobry Państwu. Dziesięć minut po godzinie 5:00, pora na prognozę pogody. Ma być pogodnie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Na krańcach wschodnich możliwe także burze, ale w ciągu dnia od zachodu będą to opady zanikające. Wiatr umiarkowany i dość silny, choć w czasie burz w porywach do 80 km na godzinę. W ciągu dnia wiatr słabnący. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 998 hektopaskali. No a na termometrach najniższa temperatura na północy, w Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie tam 17 stopni, na wybrzeżu Pomorzu 19, w zdecydowanej większości regionów dziś około 20 stopni, a najwyższa temperatura lokalnie w Łódzkiem do 21. Europy wiemy, jaki powab. Człowiek jeśli chce coś więcej, to jest nomad. Bo tak mu się podoba własna dusza, ale także lecz z umiarem własna soma. Trzeba uciec albo to wybadać, aby można opowiadać, sens ukazać. Lepiej tego wcale nie odkładać, raczej biegu pomysłowi temu nadać. Bo na plażach Zanzibaru kiedy nadmiar wód, taki nadmiar wód obszaru dla chwil paru, gdzie powietrza woń nektaru, a nie paru. Ach, na plażach być, na plażach Zanzibaru. Zakopane czy też może Kraków, świat jest pełen tajemniczych, dziwnych znaków. Masz za dużo cnego w nim przykładu, dużo ładu i pouczeń, i dyktatu. Trzeba uciec albo to wypadać, aby potem opowiadać, szybku zadać. Europy wiemy, jaki powab, ale czemu nie? Życie przeżyć może, znać przestworza i bezdroża nie najgorzej. A przygoda wnosi, daje stwarza, wabi urok magnetyczna, woła plaża. W czasie urlopu na razie wracamy do rzeczywistości i skupiamy się na tym, co dziś w zapowiedziach. Przed nami szef chińskiego parlamentu przyjeżdża z wizytą do Polski i ma w planach spotkania z prezydentem, premierem oraz marszałkami Sejmu i Senatu. Komisja weryfikacyjna badająca warszawskie reprywatyzacje nie zwalnia tempa pracy. W poniedziałek unieważniła decyzję zwrotową dotyczącą nieruchomości przy Twardej 8 i 10, a dziś zajmie się kolejnym adresem. Na rozprawie, która rozpocznie się o 11 w resorcie sprawiedliwości, członkowie komisji zbadają zwrot działki pod dawnym adresem Chmielna 70. No właśnie od tej działki zaczęła się afera reprywatyzacyjna w stolicy. Sejmowa podkomisja zajmie się dziś projektem ustawy o dekomunizacji służby zagranicznej. Zakłada ona, że funkcjonariusze i współpracownicy komunistycznego aparatu bezpieczeństwa nie będą mogli pracować w dyplomacji. Dziś drugi dzień trzydniowego posiedzenia Senatu. Początek o 9:00. Obrady rozpoczną się od rozpatrzenia nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Jej celem jest eliminacja barier w ubieganiu się o zwrotne finansowanie w ramach rządowego programu popierania budownictwa czynszowego oraz eliminacja problemów wynikających z eksploatacji lokali mieszkalnych wybudowanych właśnie w ramach tego programu. Z zagranicy Komisja Europejska ma dziś ogłosić, że kieruje pozew przeciwko Polsce do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w związku z wycinką w Puszczy Białowieskiej. Komisja nie uwzględniła argumentów Warszawy, że wycięcie zaatakowanych przez kornika drzew jest konieczne, by ratować ważne siedliska. Z informacji Polskiego Radia wynika, że będzie też wniosek do Trybunału o natychmiastowe wstrzymanie prac. Decyzja dotycząca Białowieży będzie w pakiecie procedur w związku z naruszeniem unijnego prawa, które dziś zostanie opublikowane w Brukseli. Dodajmy, że na celowniku są także Węgry. W Kijowie odbędzie się drugi dzień szczytu Ukraina-Unia Europejska z udziałem władz Ukrainy i Unii właśnie. Formalnie spotkanie rozpoczęło się wczoraj, no ale obrady zaplanowano na dziś. I jeszcze Francja, bo do Paryża przylatuje prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump z żoną Melanią. Głównym punktem wizyty amerykańskiej pary prezydenckiej w stolicy Francji są jutrzejsze obchody Święta Narodowego w rocznicę wybuchu rewolucji francuskiej, a ich kulminacją będzie defilada na Polach Elizejskich, w której wezmą udział również amerykańscy żołnierze. Wiele z tych wydarzeń, czy z kraju, czy z zagranicy, do usłyszenia w serwisach informacyjnych. Najbliższy już za 44 minuty o 6, ale także na portalu polskieradio.pl. Polecamy i zapraszamy. Razem w świetle gwiazd 20 minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy. Szelest dzisiejszych gazet rozpoczniemy od Dziennika Gazety Prawnej. Minister Rozwoju i Finansów liczy, że zielone światło, jakie dostał od prezesa Kaczyńskiego na kongresie PiS, gdzie szef tej partii zaapelował o wyklarowanie przywództwa ekonomicznego, umocni go w rządzie, informuje Dziennik Gazeta Prawna. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, do których dotarł Dziennik, wicepremier Morawiecki jako przewodniczący Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów chce m.in. dostać prawo decydowania o tym, jakimi projektami gospodarczymi powinien się zajmować rząd. Dziennik przypomina, że kilka inicjatyw właśnie Morawieckiego, przykutych już w projekty, wciąż nie może się doczekać akceptacji rządu. Cała gospodarka w ręce premiera Morawieckiego. O tym dziś Dziennik Gazeta Prawna. Puls Biznesu o tym, że dzięki elektronicznemu handlowi nabywcy coraz częściej kupują bezpośrednio od producentów, podaje Puls Biznesu, powołując się na badania, w których przebadano 800 specjalistów do spraw zakupów z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch. A z tych badań wynika, że ponad 90% nabywców wyrobów przemysłowych kupuje je bezpośrednio od producentów. To wzrost o prawie 1/3 w porównaniu z rokiem 2015. Nabywcy coraz więcej swoich budżetów przeznaczają na zakupy bezpośrednio od wytwórców. Tak robi prawie połowa europejskich firm. Mimo, że tak wielu klientów kupuje bezpośrednio od producentów, aż 86% nabywców oczekuje od dostawców poprawy oferty tak zwanych usług posprzedażowych. To o 8% więcej niż w 2015 roku, a chodzi m.in. o sposób dokonywania zwrotów, także o serwis czy naprawy. Przemysłowcy kupują bezpośrednio od producentów. O tym dziś Puls Biznesu. Gazeta Polska Codziennie. Już za pół roku zgubienie karty bankomatowej nie będzie grozić utratą więcej niż 200 zł. Takie zmiany zawiera projekt nowelizacji ustawy o usługach płatniczych, a celem zmian jest ustawowe wzmocnienie niebankowych usługodawców płatniczych, tak by obsługa klientów była szybsza, lepsza i tańsza. Ministerstwo Finansów wyjaśnia główne założenia tych zmian. Wprowadzenie nowych przepisów w Polsce przyniesie rocznie około 240 milionów złotych oszczędności dla obywateli i gospodarstw domowych, twierdzi ten resort i wyjaśnia, że najważniejszą zmianą będzie zmniejszenie odpowiedzialności za straty spowodowane nieautoryzowanymi transakcjami, na przykład w przypadku zgubienia lub kradzieży karty. Obecnie właściciel karty odpowiada za nieswoje zakupy w systemie technologii zbliżeniowej do kwoty 150 euro, około 640 zł, a od połowy stycznia ma to być tylko 50 euro, czyli około 215 zł. Za pół roku będzie bezpieczniej i łatwiej, to jeśli chodzi o zakupy przez internet. O tym dziś w Gazecie Polskiej Codziennie. Jeszcze Rzeczpospolita, także poniekąd na temat wirtualnej rzeczywistości czy internetowej. Rzeczpospolita donosi, że rząd nie mówi nie wprowadzeniu wyborów w internecie. Zdaniem ekspertów to jednak wciąż political fiction. Jak podaje Rzeczpospolita, Polska, podobnie jak Estonia, może stać się krajem, gdzie obywatele będą mogli uczestniczyć w wyborach bez wychodzenia z domu. W Estonii do oddania głosu potrzebny jest jedynie dowód osobisty wyposażony w kartę pamięci, specjalny czytnik oraz dostęp do internetu, który umożliwia połączenie ze stroną Państwowej Komisji Wyborczej. Zdaniem gazety takie rozwiązanie w Polsce nie jest wykluczone, ponieważ pismo w tej sprawie skierowało do Sejmu MSWiA i pod dokumentem podpisał się wiceszef tego resortu. Jego list jest odpowiedzią na postulaty, które do premier skierowała Komisja do Spraw Petycji. Natomiast sekretarz stanu w MSWiA podkreśla, że wprowadzenie głosowania przez internet powinno być zainicjowane lub przynajmniej zaopiniowane przez Państwową Komisję Wyborczą. Jak dodaje Sebastian Chwałek, jednak zarazem minister cyfryzacji w przekazanym w sprawie stanowisku zapewnia o gotowości podjęcia współpracy właśnie w tym zakresie. Na razie jeszcze ze znakiem zapytania, ale kto wie, czy Polak zagłosuje jak Estończyk. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Kilka tematów z prasy. Coś mi się wydaje, że do gazet jeszcze będziemy powracać. Zachęcamy niezmiennie do pozostania z nami. Teraz 24 minuty po godzinie 5. Azyl P, a za chwilę kalendarium H, jak historyczne. Bye. Już 27 minut po godzinie 5 przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia. I tak w 1521 roku po raz pierwszy zabrzmiał dźwięk dzwonu Zygmunta w katedrze na Wawelu. Największy polski dzwon zabrzmiał równo 496 lat temu. W roku 1973 wytwórnia EMI wydała pierwszy album grupy Queen. To było 44 lata temu. 32 lata temu na zawodach w Nicei rosyjski lekkoatleta Siergiej Bubka przekroczył kolejną granicę ludzkich możliwości, ustanawiając wówczas rekord świata w skoku o tyczce. To było 6 metrów. Rok 1985. W roku 2008 zginął Bronisław Geremek, historyk, mediewista, działacz opozycji antykomunistycznej, członek NSZZ Solidarność, uczestnik obrad Okrągłego Stołu, poseł na Sejm, minister spraw zagranicznych, także poseł do Parlamentu Europejskiego. Dziś 9. rocznica tragicznej śmierci Bronisława Geremka. A 5 lat temu zmarł Jerzy Kulej, bokser, olimpijczyk, dwukrotny złoty medalista Igrzysk Olimpijskich z 1964 i 1968 roku, także mistrz Europy z 1963 i 1965. Był także komentatorem sportowym. W 5. rocznicę śmierci wspominamy Jerzego Kuleja. A w muzycznym trójkowym kalendarium w 14. rocznicę śmierci wspominamy Combaya Segundo. Ten kubański muzyk zespołu Buena Vista Social Club zmarł w roku 2003.

pędzą szemrane auta. Spokojnie, to tylko. A w Poznaniu ma być 20 dziś. A to spokojnie, to tylko, to właśnie takie zapowiedzi. Tak było 10 lat temu. Pocieszaliśmy się tym faktem, że to może tylko taki chwyt marketing dody. Pamiętamy, podczas radiowego koncertu Grabarz oficjalnie ogłosił decyzję o bezterminowym zawieszeniu działalności Piżamy Porno pod koniec 2007 roku, a na ten dzień wówczas, to był 9 grudnia, w Poznaniu zaplanowany został ostatni urodzinowy koncert z okazji 20-lecia zespołu. Przypomnieliśmy ezoteryczny Poznań i Poznań już na nasłuchu nie śpi, między innymi pani Beata. Bardzo silny wiatr w Poznaniu, proszę uważać, lepiej nie stawiać aut pod drzewami. Zaspana słuchaczka pani Beata. Z próśb z samego rana od pana Radka z Radomia. Panie redaktorze, wyjeżdżamy na urlop na Mierzeję Wiślaną i taka stara tradycja, pakujemy się w deszcz. Moja ekipa, czyli żona i dzieciaki, mają słabe miny. Proszę coś optymistycznie szepnąć, że pogoda będzie. Pan Radek z Radomia taką prośbę wystosował. Tak sobie myślę, starzy górale z Jamajki zawsze mówią, że pogoda to jest zawsze i słońce też zawsze świeci, no tylko czasami jednak za chmurami. No to próbujemy dalej. Pan Maciek z Zawoi, pan Maciek, który tak często zimową porą podsyłał meldunki, nie tylko swoje, ale także dużego, dyżurnego, budzikowego psa, który to mierzył grubość pokrywy śnieżnej. No i dziś podsyła takie oto informacje, że duży, dyżurny, budzikowy pies zdegustowany brakiem śniegu położył się po spacerze. No to jednak jakiś prognostyk jest, że to prawda, że zdegustowany, że śniegu nie i tak dalej. Próbujemy dalej. O, bardzo proszę, już 21, a będzie 32. To od pana Marka. No. A, to Calgary, to może tak nie za bardzo. Wracamy do muzycznego kalendarza. No, ale próbowałem. Marek Piekarczyk, wokalista TSA, kończy 66 lat. Wszystkiego dobrego. Autopromocja. Co trzeba zrobić, aby mistrzowska nominacja zamieniła się w mistrzowską nagrodę? Trzeba zagłosować. Wystarczy tylko ilość odwagi. Prawda? Prawda. Odważnie głosować można nawet codziennie. A wtedy dzięki Państwa głosom zaszczytna nagroda Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej trafi do lubianej przez słuchaczy audycji Zagadkowa Niedziela. Tam są literki też. To jest poważna sprawa. Poważna. Dlatego głosujmy już dziś. Więcej informacji na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Autopromocja. Hej dziewczyno, nie mów nic, czas na miłość, stań przede mną. Pozwól dotknąć się. Myszar, gitarzysta, klawiszowiec, Mysławiec kończy 48 lat. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. A ponadto, w takim wieku nie wypada nie wspomnieć, że 93 lata kończy pani Maria Koterbska, 75 Harrison Ford, amerykański aktor, węgierski matematyk, pedagog, wynalazca kostki swego imienia, Erno Rubik, 73. No a jeszcze z kalendarza sportowego pamiętamy, że Jarmo Trulli, włoski kierowca Formuły 1, kończy 43 lata. Wszystkim Państwu składamy najlepsze życzenia imieninowe, urodzinowe. Mnóstwo sygnałów w tej sprawie. Bardzo za nie dziękujemy i odwzajemniamy, szczególnie tym wszystkim, którzy w drodze albo do pracy, albo w pracy za kółkiem właśnie, albo wracają z wakacji, tak jak Państwo na przykład z Chorwacji, albo tak jak niektórzy jadą na wakacje na przykład do Hiszpanii. W tym domu, mówię ci, pod numerem 7 mieszka taki rezydent, nawet całkiem schudny. Dzień nie wychodzi, niemal wcale z ukrycia. Za to po nocach jest kablu królem życia, bowiem wszystkie śmietniki są jego kolego. Zawsze w każdym z nich znajdzie coś ciekawego. Wraca nad ranem, obił czoły zdobyczami. Przecież wiecie sami, jak to bywa z nagrodami. Kto zrobił to?